विश्व की कहानी डॉक्टर एसपी खत्री, जनवचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित, सर्वाधिकार सुरक्षित भारत ज्ञान विज्ञान समिति, रेखांकन मनोज पंडित, लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा, सातवां संस्करण वर्ष 2007, मूल्य 15 रुपए। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जनवचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। विश्व की कहानी डॉक्टर एस पी खत्री, पब्लिश्ड बाय भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक साकेत, न्यू दिल्ली 110017, फोन नंबर 0112656993, फैक्स नंबर 9101265697। ईमेल bgvs_delhi@yahoo.co.in, सेकेंड ईमेल bgvsdelhi@gmail.com, प्रिंटेड एट सनशाइन ऑफसेट, न्यू दिल्ली 110018। विश्व की कहानी, आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, मगर नहीं राजा रानी की, पर है बहुत पुरानी। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह है बड़ी निराली, कैसे बनी बसी यह कैसे करे कौन रखवाली। युग युग बीते, युग युग बीते, सदियां बीती, वर्ष करोड़ों बीते, फिर भी अब तक बना हुआ है जग सबका मन जीते। नहीं कहीं जंगल पहाड़ थे नदियां, कहीं नहीं सागर, नहीं कहीं थे महल दुमहले, कहीं नहीं नारी नर। गंगा जमुना सिंधु नर्मदा ब्रह्मपुत्र कावेरी, विंध्य हिमालय नीलगिरी की चोटी नहीं घनेरी। चांद सप्तऋषि कहीं नहीं थे, कहीं नहीं ध्रुव तारा, कहीं नहीं तारों की माला, सुना सुना विश्व हमारा। इस सुनेपन में फैला था गर्मी का विस्तार, गर्मी बहुत गजब की थी जिसका आर न पार। जैसे धुआं उठे जंगल में तभी आग लग जाए, सारे आसमान को छाले इधर उधर मंडलाए। उसी तरह गर्मी की लहरें लाल आग सी लाल, इधर उधर मंडराती जाती चले प्रलय की चाल। सब कुछ पिघला पिघला सा था, गर्मी थी घनघोर, मानो लाखों सूरज मिलकर जलते हो हर ओर। इस पिघली ज्वाला की लपटें फैली थी हर ओर, लाल लाल लपटों की होली जिसका ओर न छोर। इन लपटों में छिपी शक्ति जो करती कौंद किल्लोल, कहीं कड़कती कहीं भड़कती अपनी बोली बोल। गर्मी की लपटे करवट ले आपस में टकराती, जिनसे फूट आग के गोले फुलझड़ियां बन जाती। इस गर्मी की धुधु में से एक भाप सा गोला टूटा ठिटक गया अपने से बाहर भीतर पोला। किसी गति से वह टूटा होगा इसको कौन गिनाए, पल पल में लाखों मीलों की दौड़ कौन समझाए। ज्यों ही इस विशाल गोले ने नया ठिकाना पाया, लाखों पिघली दीपशिखाओं को उसने भरमाया। दीपशिखाएं चक्कर लेती सोलों को बिखराती, बिखर बिखर कर ये फुलझड़ियां चक्कर स्वयं लगाती। इस विशाल गोले को हमने अपना सूर्य बनाया, उसके ज्योतिपूर्ण जीवन से नौ ग्रहों की काया। क्या है सूरज कितना ऊंचा, कितनी है गोलाई, क्या उसकी गति, क्या है भीतर कितनी गर्मी छाई। 10 करोड़ मीलों की दूरी पर सूरज रहता है, कई लाख घन गर्मी अपने ही में वह रखता है। चक्कर लगाने सूरज अपनी धुरी बनाए, इस चक्कर में लगे टूटने कुछ हिस्से ठंडाए। इन भागों ने टूट टूट कर अपनी धुरी बनाई, यही नवग्रह कहलाते हैं, गति विशेष है पाई। सभी घूमने लगे सूर्य के ऐसा समा निराला, सभी बदे आकर्षण से थे जो मोती की माला। ये ग्रह दूर नहीं पृथ्वी से हमें दिखाई देते, दूरबीन से साफ दिखेंगे इनको हम गिन लेते। नौ ग्रहों में नहीं रोशनी सूर्य इन्हें चमकाता, अपनी ज्योति इन्हें देता है, जगमग इन्हें बनाता। कहते इन्हें सूर्यमंडल हम जो पृथ्वी के पास, इसी सूर्यमंडल की गति से ज्योतिष करे विकास। जैसे सूरज छिटक पड़ा था वैसे छिटके तारे, इन तारों को कौन गिनेगा बने सूर्य ये सारे। ये तारे जो हमें दिखाते अपनी ज्योति निराली, लाखों गुना बड़े सूरज से नहीं ज्योति से खाली। वे हैं इतनी दूर यहाँ से छोटे हमें दिखाते, एक दूसरे से आकर्षित कभी न गिरने पाते। सचमुच में नक्षत्र हमारे बने बहुत तारों से, इसलिए दिखलाई देते हैं कुछ आकारों से। मीन मेष वृश्चिक सब हमको कुछ दिखलाई देते, कुंभ सिंह कन्या समान कुछ दूर दिखाई देते। ये नक्षत्र घूमते रहते ध्रुव पर आंख लगाए, समय समय पर इधर उधर ये अपनी ज्योति जगाए। युग युग बीते इसी सूर्य से छिटकी एक चिंगारी, लगी काटने वह भी चक्कर पृथ्वी यही हमारी। लगी लगाने पृथ्वी चक्कर डाल सूर्य का घेरा, अपनी धुरी बना ली उसने लगी लगाने फेरा। 364 दिन में पूरा चक्कर लगता, इस चक्कर के पूरा होते एक साल था बनता। अपनी धुरी घूम जब पृथ्वी चक्कर एक लगाती, 24 घंटे पूरा करती दिन और रात बनाती। बीचों बीच रहे ध्रुव तारा नहीं लगाता फेरा, इसके चारों ओर लगा है नक्षत्रों का डेरा। फेरा लगा लगा पृथ्वी ने टुकड़ा एक छिटकाया, छिटक दूर वह लगा नाचने प्यारा चांद कहाया। और चांद भी लगा नाचने पृथ्वी ही के साथ, लगे नाचने हीरक तारे लिए हाथ में हाथ। सूर्य चंद्र पृथ्वी और तारे एक शक्ति के हाथ, होते हुए अलग और न्यारे बंधे साथ ही साथ। चक्कर लेते पृथ्वी ठंडी सिकुड़ी बनी कठोर, गड्ढे टीलों को बनवाती होता कहीं न सोर। जिन जगहों से चिप्पड़ टूटे सागर बने पहाड़, ज्वालामुखी कहीं पर फूटे इसी ठंड की आड़। पृथ्वी की ठंडक सिकुड़न ने धीरे धीरे जन्म दिया, अंध प्रशांत हिंद से सागर सबने उससे जन्म लिया। धीरे धीरे गया निखरता नए विश्व का रूप, सूरज चांद सितारे सागर नदी झील और कूप। दूर जहां तक देख सके हम, बना वही आकाश, और हवा से घिरा हुआ जो जिसका नहीं विनाश। आकर्षण की शक्ति क्यों है सूरज चांद सितारे, जिनकी सुंदरता लगने से कभी नहीं मन हारे। कैसे बना विश्व ये सारा सबको बड़ा अचंभा, यूनानी कहते थे उसको रहे संभाले खंभा। हरक्यूलिस के 12 खंभे इसको खड़े संभाले, इसलिए यह सदा हुआ निश्चित इसकी चाले। यूनानी यह भी कहते थे एटलस देव महान, कंधे पर पृथ्वी को साधे बैठे करते ध्यान। कहते मुसलमान ईसाई प्रभु ने विश्व बनाया, जल थल अंबर सबको उसने अपने हाथ सजाया। भारत के पुराण कहते हैं शेष नाग रखवारे, अपने फन पर इसे लिए हैं वही विश्व ये धारे। पर विज्ञान यही बतलाता यही सही भी मानो, आकर्षण की शक्ति निराली भैया ये पहचानो। चुंबक की सी एक शक्ति से बंधा विश्व है सारा, वही शक्ति जीवन देती है इससे जीवन प्यार। इसी एक सिद्धांत सहारे विकसित विश्व हमारा, इसी विश्व के हम प्राणी विश्व हमारा न्यारा। दुनिया कैसे बनी, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा स्थान कहाँ है, आसमान में असंख्यो टिमटिमाते तारे क्या सूर्य है या ग्रह है, ऐसे प्रश्न हर एक बच्चे और इंसान के दिमाग में आते हैं। इस पुस्तक में सरल और गेय छंदों के जरिए विश्व की उत्पत्ति को समझाया गया है। इसमें एक ओर विज्ञान का ज्ञान है तो दूसरी ओर कविता का मनोरंजन। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य ₹15।